جگرکتم اما گیشتی نباکور بلام تا استانای پارادیس من نبیستوا براسی نا امید بوم با پیرا لورز گرماش نیزگ دبینوا استا اگر همو باکور بگرین و پارادیس من ندوزیو چی بکین زاره آرامت بی هموی دا گرین با پیرا جیان دزانم دلی تگه اگ بنای پارادیس نیا راست دوینیل پیشتروام دزانی بلام استا دلم خبری داوا کت یگه اگ بناوا هیا بله دلمیان پارادیس دیره زور سپاس من بو ایم بو ایره ناوا با پیره جان دمیو او بزانه که دیش همیشه لدوا مانا نازنم دایی که میسه چی دکات دلمیان لدوریم زور غم باره یای بریاری خود داو ها؟ بله بم بوره دای که من نتوانم لیلو بررسترند هر بابا جه بیلم بله نتوانم تو براشی ده تبه بروش؟ بله دای که چی بکم ده ببروم لوانه پیوسیان به یرمتی من بید دی باشه خسی که منیه برو زن خوشم بوی که یرمتی بررسترند تو نیل دیدی راسی دوی یکم زر نمیز بچم بلام تی گشتم کیت تیگشتم کیت بلام دبی پیمان بده تا او کاتی به مبستی خود نگشتی نگری توا هر وقت پیاوی تیگشتی خمی منیشت نوی اگام لخوم دبی بی خم بکرم باش دایکا هیوادارم سرکوتو بی کرم لو کاتو لگل ام کابرن ناسا لناو محاربانه دجیم تا ایستا نامه اکشم بوی ننو سیوا هر کاتی بمیو دتوارم بچمو بوم هم استنم جگه دورم تکایلیم ببوره دایکا دلتنگ بود چی بکم ناتوام نیلو بر رسترین زی بیلم کهید دبی ایمه بروین چی؟ ایمه لم ایجا تساوروانی اوانین دبی زوتر بروین لوانه هشتا اوان للارگی من چی؟ اوان دگرن اوان؟ دیاره که ایمه کم یک زوتر حاتین دبی تساوروانی هم بیلم خوای جان او سوزی جانکم اما تن لید دید من بروانه کم آواز جوان بی تو دفعه بروه با دایکت بکی سیر کنیل دیاره لیره ججنه دیم خوش علم ججنه بجداری بکم دیده امرو ایشم خواه دارد بی برو خواهت لگل کچکم چی؟ بیستم موتت پیش برچه گلکن؟ او جید لیبو بله خاتون توش بجداری دکی؟ او براز دتوانم او بکم خاتون؟ بسرهاتی نونزه هم ججنی گولان نیلو ترند لسر رگی گشتکیان با گوندگ دگن لم گونده بخوشی گیشتنی ورزی به هر ججن دکن تو زور باشی استابرو اگر حد دکی لججنکا بجداری بکا پیگل این پیش برچه گولان براست خاتون نزم ام پیش برچه چونا دلین هر کس لم پیش برچه بی باتوه منیش هیوادارم با آواتکت بگید براسی که خاتون هی نیل کس نازانید چه سردکوید به هر حال حضرت لیه بجداری بکا بلان بروانه کم سرکوم او نا بو ها بیردکیتوا من دلم تو سرکوتو دبید سهر کنیل، اگر تو سر کوتو بید آرزو چیه؟ بله، آرزوم اوه که هرچی زودتر دایک مو براکم ببینم. او، تو با دوزینوی دایک تو براکت گشدکی؟ بله، ایمه دستیم با جگه اگ نایی پارادایسا. دایی باشه نیل، وره بابروین. با پیره جیان، تکا دکم اوانده با پلم با پیم خوشه لو ججنه بجاری بکم. ببوره برس، ام ججنه زور خوشه حالی چی زیرین با بجداری بکد. باشه کتکم، بلان با دوانه کبیم دور سپاس دکم با پیره جیان سلاتان لیوید او، برز براکیت، ایوان، فرمو بله خاتون، او سبت گولم و سوزیه نه، او لیمانی ورگیرین وای، تنزوره، بلان برز براکیت، سوزی روشتوه ای خدا، درنگاتم، سب بیم نخوش بید دور سپاس دکم دی باشه دروم، دبی زوتر بسن با جشن، با نیاز دیده منش دواتر دتم برز براکیت او کبره زور میره بانوانیا؟ بله، دبی بلیم او یچک لدوستکانی خیزانه که ایمه یا پیاوی چی باشه اون دنیا هاتو بو ایره بو سوزی و کباو که اگدل سوزه اخر سوزی باو چی مردوه او، براز خاتون، بو سوزی باو چی نیا؟ ام پیش برچه لوانه دلتون دیکی سوزی تاگ بکد بلیم اگر تو بجداری بکی شانسی سوزی کم دبیتاو من زور زورم پی خوشه که سوزی سرکویت نیل دیاره تو نیازت نی بجداری او جشنه بکی لبرتی بجداری نکم امیدوارم او کاره نکی باشا سن که دویت هوری چی باش بو سوزی استا چی ریگاده دی؟ باشا بالام تو اگد لخود بید هیوادارم کلف و براز نمان دوزنوا وردی باری پر گل گیش ریگام دستری عربانه که حل گرمول دیمانی بارو بون خوشکی خوشید کن برس کلی فرمتید کوره دست کاری مکه هی براسی گمجا تو نزنی پونی ده دو منده ده گرتی ده من نست نوه بلام گوره ما ایسا ایمال دره و شهرین خو کس ده من نستید ایمه ده بیز جور اگه من لخو من بید باو جوره که روزنامکه نوشی ویدی پولیس اگه کنی توانی بمند بید حتو با ایزن دوله دو منده گرت براستی لزگه او گمجه یا راست هلا تو نستید برست که تو ده بی اگه من لخو من بید و هرچی زودره نیل و ترند بگرینم برو اگ ده گشتی بله بله دزانی لنده شهر چی گوره یا و با اصانی نتوانی کس راستا گمجه راستا اوانه دیاره لیره زجنیانه لن پیش برچه همو کتان بجداری دکن برس کلی برواب که اگر بیتو نیل لن پیش برچه بجداری بکن سرکل نیچی باش بدست دینی بله راز دکی من دونیام نیل لن پیش برچه دا بجداری دکن که و دهلی چی باش با گرتنیان هی زن برو دی خیراکا باشا برو دی کمشا من اما حالا بجرم فرم خاتون اما چیا؟ او دیاره تو نزانی پیز برکه که چونه هر کچک بلیتی زیادری هبید او سرده که بید او نم دزانی زور سپاس اوانده دلی خوشه بیری نایل دوامانن فرم خاتون زور سپاس نا توانم سرزنش تیب کم من هیچ کارکم لجان بو او نکردوا زور سپاس بو ایوه زور سپاس فرمون اما جشنه که با پیشوازی لبهار و مال آوائی لورزی زستان اون سلاو کتب زوگا که ها فرمو بگره زور سپاس دلنیم سوزی بلیتی زوری که کردو توا نزانم لچویا ببوره برس بلیتا کرده با من او ببوره دوما با کسی چیتر ببوره منیش وادم با کسی چیتر داوا داوای لبردون دکم منیش دوما با کسی چیتر زور سیره، سوزی بلیتی زوری کنه کردو توا ها بگره، دلنیام سرکوتو دو بی منش دلنیام سرکوتو دو بی زور سپاس بره ها بگره، اما شی من بگره دی زور سپاس دکم تکار دکم بلیت دکر بده با من سوزی، تو هر با بلیت دکره آوره بگره دی ورا، دی او، زور سپاس بوتی، بو احمالی دکن لاو سوزی من نیلم دایک دیارمتی دام بیم بو ام ججنه دایکی من؟ خوزگم بخود که دایکی چی اونده مهره بینت هیا زور سپاس دکم نیل چی دیارتش بجداری دکی؟ بله بجداری دکم وایا زنم ارزوی تو چیا؟ من کتنی اولامیو پرسیارانه بدمو ها؟ سوزی سیر که راست منیش دیم نیل بله بزنم سوزی با جوری من تیگه ایشتم خلچی بلی که نه ده بچو دیاره تو نزانی لبروی خلکی هم گندار خیاله برست براکی چا بلا موزار یارمتی منو دایکم داداد دلن اوزارک لگل کسک بشاراتو فرینداری کردوا بلا من باور نکم چون وعده کاز زور مهربانا راستی دوه باوکم پنج ساله بخوین خوشکی کشندو مرد لو کاتو برست براکی چور آگای لئیما بوا او هرگز مهلت ایمان دلمانتون بیر هر کاتی دید بو ایرام هزده کات ایمان دل شاد کات برست براکی هر بطن ها رزی بو ایب بیبو باوچی من او آواتی منا رمو ایب بیبگم بله آواتی هره گورما امو ایب بیبگم اما راستیه من بو ایرید پیده بم چون که تو دای که چی باشت هیا ده توانی باو که چی براستی شد هبه اگر راستید دوه من پیم خوش دای کم ببینم دای کم لدزگه ای که نای پارا دایسا براکشم هر لبه یا سوزی تو نبه دلت تنگ بید لبر خودتو دای کرد من هرگز او با مروفه چه خراب نبینم بلام خلق گونده که وقت من نای ناسم جو بگره تو دا بسر کوتو بید ام قصید بسلمینی من شروع دا بسر کوتو بمو خون باندو بکم خاتو نکان و بره زکار گرنگترین بشی جشنکا پیش برچه گلان اوه یکا لناو باش داروان بزانین که چه زیادترین بلیتی هیا همو تان بلیتا کانتان بینن پرسترین او توی خاتون هر وکو دیبینن استا بلیتا کان دجمیرن هر کتی که بلیتی زیادتری کو کرده بیتا و سرکوتو دیبیت یک دو سه چار پینت شش هفت هشت سوزی، چند بلیتت هیا؟ دای زوبا یک بلیت کو کردوشا، بلان تو کسی نیمه بدر تونی وانیا، تو بو اونده نا امیدی تو بلیتی زورت هیا دونیا دارم نجاتر کو کردوشا، من بختم نیا نازم سوزی چند بلیتی هیا؟ دبی بیزدانه بیت هی کیلو، من سن دانم هیا بزانه بیستو سیا، لانی من سر کوم ای چیب کم ده زور باشا کسیش تر بید چیب کم نبی هرواد دانیشم اگر نه سوزی دلشکاو ده بید چرده پازده شازده هفده هجده نوزده زور باشا وی بینی تان که نوزده بلیتی که کرده توه تا استا زیادری بلیتی ها وب زنم نوره سوزیه بله تنها سوزی و نیل ماون منش ارزوکم هيا دنويت به ارزوکم بگم سوزی استا نوره توه بلیتا کانت بینه بزانم فرمو یک دو سه چار پینت شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چارده پانزده شانزده هفده هشده نوزده بی سوزی دیزدانه هیه و او پیش دود فیروز به خاتون سرکوتون دکم برد سوزی دل خوشم که سرکوتو بوی نیل من هیز بیرم نده کردو اواندم کو کرد بیتوا افرین کتاب چوگا که ورا بسرساو نیل خیرا کدی برو باو جوری کبینی تان دیاره که ام کتب چوکا تازه هاتو بو ام گنده خنزیلانه یا وای استا اگر راضی بن دمیوت خوی بناسیند دای کتکم ناو چیا؟ نیل دمیوت لگل باپیرم بسم بو پارادایز بو اوی دایک مو براکم لیه ببینم هر وایا هیوادارم سرکوتو بیت و دایک و براکت ببینی تکیه بلی تکانت بینه بیج میرین میوانانیش دتوانن بجداری بکن بلی تکانت بینه بله باشا بابیان جمیرین یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چارده پازده شازده هفده هجده نوزده بیست هندی منی هست اوان وکو یکن بله زور سیره خوشکو برایانی خوشویست ام دوکچه هر دوچیان بیز بلیتیان هیا بویا یکم بون لم پیش برچه یا برای من هر دوک سرکوتو بون سوزی و نیل سرکوتو بون خلچی گندکا با پیروز بایان لیب کن پیروز بید سوزی پیروز بید نیل استاب زانین آرزوی ام دو سرکوتو چیا یکم زار لسوزی دا پرسین سوزی آرزوی تو چیا خاتو نکانو برز کن عرزی من اوه اکا دایکم من عرزی سوزی دلم سوزی بی خوش آبارز براکت ببه بباو چی پیشر امه بمنو تو بو چی؟ خاتو نکان برز اکان بستو ما که هر کسی که حلب جدرلم پیش برچی ها با عرزو دگر عرزی من اوه اکا دایکم و براکم ببینم بلا مواز عرزو که خوم دینم عرزو دکم که همو او کسانی لیرن یرمتی سوزی بدن با عرزو که خوی بگاد برز براکت ببه بباو چی سوزی خوشکو برایانی خوشویز لسر رای منو همو بجدار بوان لم پیش برچه یا پیروز بایی لدائی چی سوزی و برز براکه دکین افرین افرین براسی دلم پیخون پیروز بایی دکین پیروز بی سوزی بوده زنی جشنه؟ نه، اهنگی بو کزاوه آه، گل آسمان تزوانه دیزو که خیرکه باب گین با ایو زوکه دیزو که برو چی چی داره او نیل نیل نه او خلوالغیه چی؟ چی چی دوچه؟ اه، راز دکه او نیله او، کل بلا راست او نیله خواهده نه، راست نیل کل تو برازاتم بو ایره اول براکه نیل سبیره جنش او چه دارو نیلی لدن سر راکه راوست نیل برانکه راوست نیل هر دیرم تاگری لسر رگه و لاتی رفیشم بری لسن دیو ری بدن راوستن برس کلم بخصانا لکن گورم چی؟ من کلفم یو نم نسن اگر او رگه برندن خوند زنم چی زن لده کم او چیه کن؟ او چیه کن؟ خلی خلاش کن؟ یارم چیم ده؟ خلی کدم ره؟ رگل ایوم بیدم آخینه با دو این زهره بیدم دلم لازم کنه اولا نیالو ترین اگر حزلا کن کن بخوشم بازو ترین کدورن بو ایرا خیره دی خود هم دم استوا برس کلف اما ایتر را ناکین تکادا کم تاقا مکن جاره عقل بونه ها تو واس لو خلقه بینه چید لیانده بیه اگر کسی دا کجی او من بکجا واسو دارای چی من کس ناکجم برزو که غزانم ده چه گیشتی ها اکتر اسکولا تو را بیم ترشی بس با پیرم بلا که غزا که منزو بداته نه من کاری و ناکم من ایش جشی پینالیم چی؟ دست ایمه برید دکیه و؟ واد یاره زور بهیزه برنات كلف كتابك ابزارم توزين دوي انا اخريك دمري يا وارمي برس راكج ومكا بيري اعرفي سوسي بكوا كادا كم او بروي بجوهي ومكا برس راكج من ببورن من هاتم بوكم دكا كزياني چنوه درس بيبكم بلان بيسود بو من بكاتي اوانا ايم كباجي سوزي بو برس براكيت برس براكيت لسر خو با لسر خو نزانم بو چو ده تير نيل دلنيا با ام ديبا جنا هيلت تي ام هلو پوليسي شايوك اي بابا اه پوليسا يا با تجازينا بالرابا کلم تو دو توانی لذا سیم رم کی هر دست گرم بوست کلم بوستو بوستو بابی رجیان کمی چی ما بو بمان گریت بله دبی سپاسی خواب کن نیل اما راست که تو یارمتی سوزی دا سر کوتو بید هاورا کم پیوتیم که تو پلیتر لنا سبته که دانا بله اگر راستی توی هر وا بیرم کرده و که تو زور لمن شایانتری که سر کوی دبی بن بوری من تنیا خم مروشنی برز براکیتا خم مخوا دل نیام که تگره توا لوانه بوی نخوش بید کلم دیب منه توا سیر کسوزی با کسی کلا گشتا زور نخوش کلیک جب منه توا ایسال زنم او چی دا چشید سوزی نیش وقتو بروان با برز براکیت هیا او پیاوی چی باشا دی باشا دبی بروین برس ترند نیل زور سپاس بو همشتک ایما سپاس تان دکن خواتان لگل خوات لگل سوزی مال اوه ده نیل خواب کم از زدرین که دای کو براکت ببینی زور سپاس بنی ازی دیدار زور سپاس دکم سوزی زجنی گولکان که اماجه که بهاتنی بهات لوکات دا بسرهاتی برز براکیت هستی نیلی زور بزوان رگای جیان زورو هر کس برگه یک داد درواز بمبر و نیل بردوام دبیل سرگشتکی خوی براستی ای بهاری نیلو چند که دید؟